czwarta nad ranem, niedziela, ulice są puste, na mieście jest jeden samochód. Jadę nim ja? Wstawać się nie chcę, lecz lecę, bo mam coś na oku. Robię chałupy dziś w dwóch województwach, co chwilę nerwy, na szczęście końcówka. Ekipy dobre, mimo to często jest problem i przez to wciąż muszę się wkurwiać. Do tego płyta ma być perełką, w zalewie gówna, światełkiem i treścią. Codziennie piszę i myślę, poprawiam i kreślę, dlatego aż tyle mi zeszło. Żadne półśrodki, każdy mój numer jest fajny i dobry. Każdy mój album jest ważny i mocny i piszę już kolejne zwrotki. Czasami jednak brakuje mi tchu sił, opadam. Potem odpalam trypon, w dwa tygodnie, pół roku nadrabiam i znów. Jadę przez miasto, się śpieszę, bo mam nowe plany. Ziom, ziom, ziom. Oni się patrzą, o kurwa, on jest pojebany. On. Ciemno czy jasno, nieważne, gdy jest odpalany. Typ on. Światła nie gasną, latamy, zapierdalamy. Jadę przez miasto, się śpieszę, bo mam nowe plany. Ziom. Oni się patrzą, o kurwa, on jest pojebany. On. Ciemno czy jasno, nieważne, gdy jest odpalany. Typ on. Światła nie gasną, latamy, zapierdalamy. Wstajesz, lecisz, dajesz, nie śpisz, praca, teraz, sen po śmierci, zapierdalasz, wciąż się starasz, póki słońce świeci. Nie ma, że boli, jak przyjdzie energia, adrenalina uderza z nadnercia. Jezu, jak lubię, jak dzieje się dużo, stres to pobudza, gdy tryb on napędza. Kocham robić, przy okazji też mi hajs przychodzi. Nigdy to nie było celem samym w sobie, raczej małą częścią drogi. Mnie budzi, sam wstaje, sen mnie już nudzi. Dzieciakom dać buzi, ulice puste bez ludzi. Ja znowu gdzieś lecę jak głupi. Czasami jednak brakuje mi tchu sił, opadam. Potem odpalam trypon, w dwa tygodnie, pół roku nadrabiam i znów. Jadę przez miasto, się śpieszę, bo mam nowe plany. Ziom. Oni się patrzą, a kurwa, on jest pojebany. On. Ciemno czy jasno, nieważne, gdy jest odpalany. On. Światła nie gasną, latamy, zapierdalamy. Siema, słuchaj, później zadzwonię. Nie mogę gadać teraz, nie mogę. Dobra, na razie, dobra. Jadę przez miasto, się śpieszę, bo mam nowe plany. Ziom. Oni się patrzą, o kurwa, on jest pojebany. On. Ciemno czy jasno, nieważne, gdy jest odpalany. On. Światła nie gasną, latamy, zapierdalamy. Jadę przez miasto, się śpieszę, bo mam nowe plany. Ziom. Oni się patrzą, a kurwa, on jest pojebany. On. Ciemno czy jasno, nieważne, gdy jest odpalany. Typ on. Światła nie gasną, latamy, zapierdalamy. On.